हे महात्मय गण, मुझ भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत करते हैं? मैं संसार के सब लोगों से अधम हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम जी आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रायश्चित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूंगा। इस जगत में माता सुमित्रा जी भी धन्य हैं, वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्र की जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण जी सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भ्रातृ वत्सल भरत जहाँ रहकर उच्च स्वर से विलाप किया करते थे, उस नंदी ग्राम को भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पताल खंड अध्याय 99। भरत से मिलकर भगवान श्री राम जी का अयोध्या के निकट आगमन। शेष जी कहते हैं, हे मुने, नंदी ग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित भरत को देखने की उत्कंठा से विहल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बारंबार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, हे वीर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से क्षीण होकर झड़ी के समान दुबला पतला हो गया है, और वे उसे किसी प्रकार हठ पूर्वक धारण किए हुए हैं। जो बलकन पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में प्राय स्त्री माता और सुवर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरी धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वाला में दग्ध हो रहा है, अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें यह समाचार सुनाओ कि सीता जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी आदि कपीश्वरों तथा भीषण सहित राक्षसों की साथ ले तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आर पहुँचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर जी के ये वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन श्री रघुनाथ जी के चरण बिंदों के मकरंद में डूबा हुआ था, और वे अपने वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों, अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्व गुणों को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया, तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी, हृदय में शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। उनकी ऐसी अवस्था देख बानर राज हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं, श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम जी का संदेश लाने वाले हे हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे यह प्रिय समाचार सुनाने के बदले मैं तुम्हें दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ जी तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ्य हाथ में लिए पवन पुत्र हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम जी पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटा, बलकन और कोपिन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा थी तथा वे भी निरंतर तपस्या से कलेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई। वे कहने लगे, अहो, राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराजा दशरथ जी का यह पुत्र आज जटा और बलकन आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। हे मित्रों, मैं वन में गया था किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। हे अहो, देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितेशी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों तथा महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपयुक्त बातें कह रहे थे और भविष्ण हनुमान जी तथा लक्ष्मण जी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय विरह से कातर हो उठा और वे, हे भैया भरत, तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहते तथा बारंबार हे भाई की रट लगाते हुए तुरंत ही विमान से उतर पड़े। सहायकों सहित भगवान श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की भांति धरती पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने भी उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ा देख हर्ष पूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठने पर भी भरत जी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान, हे श्री राम जी, मैं दुष्ट दुराचारी और पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कीजिए। हे भगवन, जिन्हें माता सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। यूं कहकर भरत जी ने दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विहल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्रियों को भी प्रणाम किया।